mij is het levende bewijs dat als je ergens in gelooft en je put your mind to it, ja, dat het kan. Hij heeft het gewoon abracadabra en dat was het. Jacques Chirac. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, langer dan lange Frans is. Ook al is het koud, weet je dat de jongen warm is. Omdat hij elk weekend in een ander land is. Vier seizoenen, nee, ik slaap niet in Atlantis. Stukje vlees, maar die mannen brengen straks vis. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, langer dan lange Frans is. Ah. Met mijn vrouw een LV en ik was 60 ruggen strak. Yes. Laat ze weten wie je man is. Geen ontbijt als ik rap, ja ze weten ik heb pap. Ik heb cash. Ik zal je zeggen wat mijn plan is. 100.000 euro en dat van mijn uurwerk. Ik bestel een treintje, maar wel zonder vuurwerk. Vroeger was ik hoofdpijn, ik ben niet op dat meer. Maar ze weten zelf ook dat ik het niet afleer. Pak die Saint Laurent weer, jij weet dat het Frans is. Rode Richard Mille, dat is wat er aan de hand is. Baby schud het voor me, jij weet zelf wie je man is. Dat mijn money lang, langer dan lange Frans is. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, langer dan lange Frans is. Ook al is het koud, weet je dat de jongen warm is. Omdat hij elk weekend in een ander land is. Vier seizoenen, nee ik slaap niet in Atlantis. Stukje vlees, maar die mannen brengen straks vis. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, langer dan lange Frans is. Sly, sly, sly, ik ben nog steeds met de guys. Wachten nog steeds op de tijd, geen met een Hennessy met no eyes. Ben met de bad bitch, so fine. Prime time, dit is mijn prime time. Ik heb te veel aan mijn hoofd, ik ben op de lim, zijn met demons in de night. Ik wil mijn money nog langer dan langer, en mijn bitch nog kleiner dan kleine is. Zijn mijn goonie, we hebben gewacht, maar nu is het de tijd om te shinen. Ik was al die tijd aan het grinden, pik. Zij weten niet wat voor pijn het is. Om je moeder alleen te zien lachen, terwijl ze gewoon aan het lijden is. Nu stuur ik mama op vakantie, want we fokken al lang niet meer met die instanties. Vroeger was moeilijk en ik heb gestreden voor wat ik nu heb, maar toen had ik de kans niet. Niet op beef, want toen had ik die guns niet. Maar ik zweer het je, ik was een bandiet. Alles komt goed met Gods wil, geloof me. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, langer dan lange Frans is. Ook al is het koud, weet je dat de jongen warm is. Omdat hij elk weekend in een ander land is. Vier seizoenen, nee ik slaap niet in Atlantis. Stukje vlees, maar die mannen brengen straks vis. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, langer dan lange Frans is.